कार्तवीय अर्जुन को वरदान, दत्तात्रेय के अवतार श्री पाद वल्लभ स्वामी श्री नरसिंह सरस्वती। कार्तवीर राजा के पुत्र अर्जुन को, जो कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध था, भगवान दत्तात्रेय ने अभिषिक्त वरदान दिया था। इस संबंध में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक बार कार्तवीर अर्जुन द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर श्री दत्तात्रेय ने उनसे अभिषिक्त वर मांगने के लिए कहा, तो कार्तवीर अर्जुन ने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न देखकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा ऐश्वर्य तथा शांति प्रदान करें कि मैं प्रजा पालन के कार्य में अधर्म का भागीदार नहीं बनूं, मैं दूसरों के मन की बात को जान सकूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सके, युद्ध क्षेत्र में मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों तथा पृथ्वी आकाश पताल जल एवं परतों पर मेरी अगाध गति बनी रहे, मेरा वध मुझसे श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा हो, यदि मैं कभी कुमार्ग पर चलूं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाले उपदेशक प्राप्त हो जाए, मेरे यहाँ श्रेष्ठ अतिथियों का आगमन होता रहे, निरंतर दान करते रहने पर भी मेरे घर में लक्ष्मी की कमी ना हो तथा आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति रही रहे। कार्तवीर अर्जुन की प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी अत्यंत प्रसन्न हुए एवं तथास्तु कहते हुए बोले, हे राजन, तुमने जो वर मांगे हैं वे सभी तुम्हें प्राप्त होंगे और मेरी कृपा से तुम चक्रवर्ती सम्राट बन के अनेक प्रकार के सुखों का भोग करोगे। दत्तात्रेय के अवतार में कलयुग के जीवों पर कृपा करने के हेतु भगवान दत्तात्रेय ने मनुष्य के रूप में अनेक अवतार लिए हैं। यह बात अत्यंत प्रचलित है। दत्तात्रेय के दो अवतारों के विषय में यहां संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। श्री पाद वल्लभ स्वामी पूर्व प्रदेश के पंडरपुर नामक गांव में आपल राजा नामक एक महान ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम सुमता था। वह देवता और पितरों में भक्ति रखने वाली तथा अतिथियों का सम्मान करने वाली थी। एक दिन ब्राह्मण के घर में श्राद्ध का आयोजन था। उसी समय भगवान दत्तात्रेय अतिथि के रूप में उनके घर जा उपस्थित हुए और उन्हें श्रद्धा श्राद्ध के ब्राह्मण भोजन से पूर्व ही भिक्षा देने की मांग की। समता ने उनकी मांग को पूरा किया, जिसके कारण भगवान दत्तात्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने यथार्थ रूप में दर्शन दिया। समता ने उनका विधिवत पूजन करके स्तुति वंदना की। तब दत्तात्रेय जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरे गर्भ से जो भी पुत्र जन्म लेते हैं वे मर जाते हैं, केवल दो पुत्र जीवित हैं परंतु उनमें से भी एक अपंग है और दूसरा अंधा है, अस्तु आप मुझे अपने जैसा एक पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। तो ये सुनकर दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया, हे माता, तूने जैसी मांग की है वैसा ही पुत्र तुझे प्राप्त होगा, वह कलयुग में अत्यंत प्रसिद्ध तथा मेरे वंश का उद्धार करने वाला होगा, वह तेरे पास अधिक समय तक नहीं रहेगा परंतु तेरे समस्त दैन्य दुख एवं दरिद्रता को नष्ट कर देगा वो। ये वरदान देकर दत्तात्रेय जी अंतर ध्यान हो गए। सुमता ने यह बात अपने पति को बताई तो ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान दत्तात्रेय के वरदान के अनुसार कुछ दिनों बाद सुमता गर्भवती हुई और उसने एक दिव्य कांतिवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में माता पिता ने बड़ा उत्सव मनाया और उसका नाम श्रीपाद रखा। 7 वर्ष की आयु में श्रीपाद का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। 16 वर्ष की आयु में बालक संपूर्ण वेद वेदांग विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे माता पिता ने उसका विवाह कर देने का निश्चय किया परंतु श्रीपाद ने अपना विवाह करना स्वीकार नहीं किया। उसने माता पिता से कहा, मेरा परिणय तो वैराग्य नामक स्त्री से के साथ हुआ है, मैं दत्तात्रेय का अवतार हूँ, मैंने 3 दुखी लोगों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, अतः मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा और वैराग्य ग्रहण करूंगा। यह सुनकर माता पिता ने रोना आरंभ कर दिया। तब श्रीपाद ने अपने लंगड़े तथा अंधे दोनों भाइयों को योग बल से दिव्य कांति युक्त बनाते हुए कहा, हे माता पिता, आज से मेरे ये दोनों भाई आपकी सेवा किया करेंगे और आपके घर में लक्ष्मी का सदैव निवास बना रहेगा। अब आप मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं काशीपुरी में संन्यास की दीक्षा ले सकूं। अंततः माता पिता से आज्ञा लेकर श्रीपाद काशी गए। वहाँ संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर बद्रीनाथ की यात्रा करने चले गए। तीर्थाटन करते हुए वे गोकर्ण और इसके बाद श्री गिरि पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने लोगों को धर्म का उपदेश दिया। फिर वे दीनहीन जनों का दुख दूर करते हुए कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित कुरबपुर नामक स्थान में आकर रहने लगे। संसार में श्री पाद वल्लभ स्वामी के नाम से उनका यश सर्वत्र फैल गया। श्री पाद वल्लभ स्वामी ने एक धोबी को राजा होने का वर दिया था। दूसरे जन्म में वह यमन कुल में उत्पन्न हुआ और राज्य सिंहासन पर बैठा। कल्प वृक्ष की भांति श्री पाद स्वामी ने अपने भक्तों के विविध मनोरथों को पूरा किया। अनेक वर्षों तक कुरबपुर में निवास करने के उपरांत एक समय अश्विनी कृष्णा द्वादशी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में कृष्णा नदी में स्नान करते समय वे अदृश्य हो गए। उनके अनेक चमत्कारों की कथाएं श्रद्धालु भक्तजनों में आज तक प्रचलित हैं। श्री नरसिंह सरस्वती। माता अम्बा भवानी के गर्भ से जन्म लेने के समय बालक ने गर्भ से बाहर निकलते ही जब ओंकार शब्द का उच्चारण किया तो उसके पिता माधव के ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बालक कोई अवतारी महापुरुष है। माता पिता ने बालक का नाम नरहरि रखा। बालक बड़ा हुआ परंतु वह ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं करता था। 7 वर्ष की आयु में जब आचार्य ने आकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया उस समय वह बालक स्वयं ही वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये देखकर सभी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह बालक निश्चित रूप से कोई अवतारी महापुरुष है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही बालक ने अपने पिता माता से गृह त्याग कर तीर्थाटन करने के लिए आज्ञा प्रदान करने की मांग की तो वे दोनों रोने लगे। माता ने कहा, पुत्र, मेरा कोई अन्य संतान नहीं है। यदि तुम भी घर छोड़कर चले जाओगे तो हम लोगों की सेवा कौन करेगा। यह सुनकर नरहरि ने उत्तर दिया, है माता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वे तुम्हारी सब तरह से सेवा करेंगे। तो माता बोली, जब मेरे घर में दूसरे पुत्र का जन्म हो जाए तब तुम यहां से चले जाना। तो नरहरि ने माता की बात मान ली। कुछ समय बाद अम्बा भवानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तब नरहरि ने माता पिता के समक्ष अपनी मांग को फिर रख दिया। माता पिता ने जब फिर रोना आरंभ किया तो नरहरि ने कहा, मैं त्रिमूर्ति का स्वरूप हूं। पूर्व जन्म में तप करने के कारण तुमने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया था। आप मुझे अपने अवतारी कार्य पूरे करने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम जिस समय भी मेरा स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारे समीप प्रकट हो जाया करूंगा। लाचार होकर माता पिता ने जब आज्ञा दे दी तो नरहरि ने काशी में पहुंच करके अष्टांग योग की साधना की। वही कृष्ण सरस्वती नामक एक वृद्ध सन्यासी से उन्होंने संन्यस्त दीक्षा ली और उस समय से वे नरहरि सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ही दिन में नरहरि सरस्वती के शिष्यों की संख्या सहस्त्रों में पहुंच गई। उन्हें शिष्यों के साथ भूमंडल पर भ्रमण करते हुए दुखी, दीन दुखी, रोगी तथा पतित लोगों के उद्धार का कार्य आरंभ कर दिया और मुमुक्षुओं को धर्म उपदेश करके ईश्वरी मार्ग को दिखाया। एक बार नरसिंह सरस्वती अकेले भ्रमण करते हुए कृष्णा नदी और भीमा नदी के संगम स्थल के समीप अमरपुर और वाड़ नामक गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कल्प वृक्ष के समान उदम्बर के वृक्ष के नीचे बैठ करके 4 वर्ष तक अनुष्ठान किया, जिसके कारण वह स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गया। इसी स्थल के समीप 64 योगिनियों के स्थान भी हैं। वे योगिनियां मध्यान्ह काल में गुरु नरसिंह स्वामी का पूजन किया करती थी। अमरपुर से चलकर नरसिंह स्वामी गानकापुर नामक स्थान में पहुंची। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार प्रदर्शित किए तथा अनेक लोगों को उपदेश करके सन्मार्ग पर प्रेरित किया। कुछ ही समय में उनका यश चारों ओर फैल गया तथा स्थान स्थान के लोग उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए गांगापुर में आने लगे। पूर्व जन्म में श्रीपाद स्वामी ने जिस धोबी को राजा बनने का वर दिया था, वह श्री नरहरि स्वामी के समय में मलेच्छ राजा था। गुरु की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, अतः वह श्री नरहरि स्वामी को अपना गुरु मान करके सपरिवार उनके सेवा में जा पहुंचा। नरहरि स्वामी ने ज्ञान देकर उनका उद्धार कर दिया। कालियुग के प्रभाव को अधिक बढ़ता देखकर श्री नरहरि स्वामी ने गुप्तवास करने का विचार किया। उनके इस निश्चय के संबंध में भक्तजनों को जब पता चला तब वे सब धीर होकर रोने लगे। उस समय श्री नरहरि स्वामी ने उन्हें संबोधित करते कहा, हे भाइयों, अब समय बदल गया है। मैं प्रकट रूप में तो परतों पर विचरण करूँगा, परंतु गुप्त रूप से इस भीमा नदी के तट पर सदैव उपस्थित रहूँगा। जो लोग मेरे सच्चे भक्त होंगे उन्हें इस स्थान पर मेरे दर्शन मिला करेंगे। मैं इस स्थान पर अपनी पादुकाएँ छोड़े जाता हूँ। जो व्यक्ति इन पादुकाओं का पूजन करेगा उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस प्रकार सबको समझा बुझा कर बहुधान्य नामक संवत्सर में, जबकि बृहस्पति कन्या लगन पर थे और कुंभ की संक्रांति थी, उस समय माघ कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार के दिन श्री नरसिंह सरस्वती निजानंद में प्रविष्ट हो गए। गांगापुर में आज भी श्री नरसिंह स्वामी का गुप्त वास माना जाता है। श्रद्धालु भक्तजन वहां पहुंच करके त्रिमूर्ति भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु के प्रताप से उस स्थान की गणना महान तीर्थों में की जाती है।